قصه شکایت استر با شتر. اشتری را دید روزی استری، چون که با او جمع شد در آخری، گفت من بسیار می افتم به رو، در گریبه و راه و در بازار و کوه، خاصه از بالای که تا زیر کوه، در سرایم هر زمانی از شکوه. کم همی افتی تو در رو بهر چیست؟ یا مگر خود جان پاکت دولتیست؟ در سرایم هر دم و زانو زنم، پوز و زانو زان خطا پرخون کنم، کش شود پالان و رختم بر سرم، و از مکاری هر زمان زخمی خورم. همچو کم عقلی که از عقل تباه، بشکند توبه به هر دم در گناه. مسخره ابلیس گردد در زمان، از ضعیفی رأی آن توبه شکن. در سرایت هر زمان چون اسب لنگ، که بود بارش گران و راه سنگ. میخورد از غیب بر سر زخم او، از شکست توبه آن ادبار خو. باز توبه میکند با رأی سوست، دیو یک توف کرد و توبش را سکست. ضعف اندر ضعف و کبرش آنچنان، که بخاری بنگرد در واصلان. ای شتر که تو مثال مؤمنی، کم فتی در رو و کم بینی زنی. تو چه داری که چنین بی آفتی، بی اساری و کم اندر رو فتی؟ گفت گرچه هر سعادت از خداست، در میان ما و تو بس فرق هاست. سربلندم من، دو چشم من بلند، بینش عالی امان است از گزند. از سر که من ببینم پای کوه، هر گو و همبار را من توه توه. همچنان که دید آن سطر اجل، پیش کار خیش تا روز اجل. آنچه خواهد بود بعد 20 سال، دید اندر حال آن نیکو خصال. حال خود تنها ندید آن متقی، بلکه حال مغربی و مشرقی. نور در چشم و دلش سازد سکن، بهر چه سازد پی حب الوطن؟ همچو یوسف کو بدید اول به خواب، که سجودش کرد ماه و آفتاب. از پس 10 سال بلکه بیشتر، آنچه یوسف دیده بود برکرد سر. نیست آن ینظر به نور الله گزاف، نور ربانی بود گردون شکاف. نیست اندر چشم تو آن نور رو، هستی اندر حس حیوانی گرو. تو ز ضعف چشم بینی پیش پا، تو ضعیف و هم ضعیفت پیشوا. پیشوا چشم است دست و پای را، کو ببیند جای را ناجای را. دیگران که چشم من روشن‌تر است، دیگران که خلقت من اطهر است. زان که هستم من ز اولاد حلال، نه ز اولاد زنا و اهل زلال. تو ز اولاد زنایی بی گمان، تیر کش پرد چو بد باشد کمان.